मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। कर दिया तेरी मोहब्बत ने। दिल में मकाम कर दिया।